أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة آل عمران کی اول مسئلہ توحید و 64 آیاتوں کی او ایک دری باب او ناول باب کی مشپک خبری وی ولسو آیاتنو کی دیم باب کی مشپک خبری وی ولسم ناشپک اشتم پوری اب یا دریم باب دشپک اشتم نا تر اخیر پوری او ایک عیسیٰ علیہ السلام تشبہات و جوابنا حضرت مریم او زکریا علیہ السلام یا 64 آیات نام صلی جہاد شروع شیوان او باغی کی سوار لشبہاتو پرسالت باندی ناول شبہا دی یہود و تابداری لقل احبار و رحبانو پتحلیل و تحریم کی حلال و حرامی دا اللہ نمنل بلکی لقل احبار و رحبانو فداغی جوابو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم او دوما شبهوا دعوة ملة إبراهيم چمونگ پا ملة إبراهيم علیہ السلام داغی جوابو چی أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما انزلت التوراة والإنجيل لام بعد حضرت ما شبہ گمراہ کول د مؤمنان پدتوا ایتو من اهل الكتاب لو یذلونکم سلورم کفر بیاات اللہ قل اهل الكتاب لمتذکرون بیاات اللہ بنظم تلبیس او کتمان لمتلبسون الحق بالباطل او شبغم چلو فریب دپار دو گمراہ کولو مرتد کولو مومنانو وقالت طائبتم من اہل الكتاب اوم اصرار پہ یہودیت وصیت پہ یہودیت باندی وقالت طائبتم من اہل الكتاب آمنوا باللذی انزل على الذین آمنوا وجہ النار اوتم اصرار پہ خیانت ومن اهل الكتاب من انت من هو او نهم تحریف وان منهم لفريقا يلون السرطان بالكتاب ولسم اتخاذ عباد الصالحين اولوهية سرا ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب يولسم انكار ذي پیغمبرنا واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما آتیتکم من کتاب و حکمت او دلزم فقبل مرتد کی دل کیف یاد اللہ قوما کفروا بعد ایمانیم او دیار لزم اعتراض فحل و حرمت باندی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل او سوار لزم اعتراض پا قبلی باندی چیز من قبلہ والا انا ولا بیت وضع للناس مسئلہ دی رسالت دیدے پوری وار مسئلہ جہاد بی سبیل اللہ شروع کی 102 و باقی کے اول جماعت جوڑو لو 500 اصول بیانی سورہ بقرہ کی ہو دیو یو مجاہد جوڑولو او دیکھے جماعت جوڑی یو یو جوڑ شو نو سلاوی جماعت جوڑ کے پدی پنزو اصول بان اول اصل بدائی چا قیدت توحید یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ دیم اصل بدائی چې اعتصام د الله په کتاب قانون او دستور او منشور اول الله کتاب واتصموا بحبل الله جميعا او دریم دال چې د جماعت افراد ابډیر فعالی مسله وړیر په همت سره او ډیر په جرأت سره رسي 104 کې وی فلتکم منکم امه یدعون الی الخير دا د جماعت د پتازو کې جوړ شي سلورم ذکر کوي 115 کې چې جماعت کې څو خرچ او آمد کیږي نه به د خپل جیب نه وي دي کې بخامخه خرچ کیږي خو دې لپاره سوالونه او چندې بنکوي وما يفعلوا من خير ولن يكفروا الله عليم بالمتقين پخپل چې سکول شي نو هغه کوي محروم باندې شي نو انفاق من نفسه انفاق من نفسه خرج پخپل کولو او پینځه ما قاعده ذکر کړي 118 چې خیال کوي چې جماعت اوساته د اغیارونه چې غیر سړی پکې داخل نشي یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم فلسو جو سرا عداوت بیانی دغه خلقو د جماعت جوړ شي خو ضروری خبره پکې حفاظت ته سیانت ته د غیرونه چې د جماعت تل روان نکی دا پنځو اصول بیانې ضروری پکې اخیری پنځمو هغه باندې بیا واقعیا ذکر کړي ایمان والو یریږه د الله نه حق تقاته څنګه چې د الله نه یې پکار ده پزړو کې یاره غایبانه یاره چوینه نه پیجن نه او یاره ته نه کې مدایره خاص د الله نه پکار ده نو آیت کې ابهام نو تفصیل یې سوره تغابن کې راغلو فتق الله مستطعتم یعنی سمره استاد طاقت کې ادا معنا طاقت نبال خبر نه ده سمره استاد وس کیږي نو یې رب الله نه کوي د بل چانه نه ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممر ایتا سو مرگ درانشی تاوستا پا اس حالت کی مگر چی ایتا سو مسلمانان الا وانتم مسلمون دا احوالنا استثناء لا تموتن فی حال من الاحوال الا وانتم مسلمون مرگ پا حال دا اسلام کی دا توحید کی دا اول قانونو د جماعت د جوړولو چې د افراد او عقیده به د توحید دي د زړه چې څومره صفاتونه دي یاره ده او محبت ده او امید ده دا به ټول د الله نه ساتي دا اصل عقیده ده د موحدینو دویم قانون د جماعت قانون بد الله کتابي فیصله په دې باندې کیږي تمسک په دې باندې کیږي د جماعت اصل کار بنیادی کار هغه به د قران درسي او تدریسي واتصموا بحبل الله جميعا منګولې ولګوي د الله پر سي باندې ټول په جماعت شعر کی تنظیم تا او دے دیسر بیان کو چه اجتماعیت پا قرآن راضی پا بل سنہ چې کوم خلقو په لاس کې قران نشتا هغه یزان ډیر زور لګی چې اتحاد اتفاق تنظیم جهاد اصل لګیا دی چې په څه سره اتفاق راځي په څه سره اتحاد راځي او په څه سره تنظیم راځي نه قران دی او قران داغي په معمول کې نشتا داغي معمول بل څه دی درجی دی او مدرسې دی او اداري دی او داغي لپاره هر وخت سوالونه دی او ختمونه دی تاسو مقصد خو یې دغه دی او دې تفایشات وې ولی اول خپل ځان پوره کوي د جمعې او د وړي لوکا کوړي او چې ځان برابر کینو بیا وچه ترستو سالیوانو تپوس کوي چې با تینګل شته که خلاص شو نو استا په منشور کې قران نشتا استا په جماعت او په تنظیم کې قران نشتا او لاوی چې اتفاق راځینو به حبل الله جميعا تلا پر اسه باندې منګولیو لګوي چې قران دی دا راځي چې نن مراد د دنیا نو جميعا کی اشاره تنظیم تا او د حبل سره تشبیه د دوه وجو نور کړی دا یو د دیو جنا چې څنګه رسه ته ضرورت راځي په وخت د هنګامو او د توفانونو او د سیلابونو کې او د پریشانو کې دغه سه قران ته ضرورت راځي کله چې انسان پریشان وي حیرانی سرګردانی نو د لپاره علاج قران دی دې ته لاس واچي نو بس د تمامو پریشانو او د مصیبتونو مشکلاتو نو بچي ځکه وته حبل ویلی دي چې بغیر دا غینا یو بنده نجات نشي مونږ د طوفان او د سیلاب د دنیا نه نو ځکه چې بغیر د قران نه نجات نشي مونږ د طوفان د گمراهه او د کفر او شرک نه دمو جهدان چې راځي د دې لپاره چې پاره سره یو شی قابو شي کډیر غټ جانوري او چې راځي باندې وتړي نو ولالي بس غلې قابو کیږي په دې سره کنه او مسلمان په قران سره قابو کیږي ورز سره نه ځکه مسلمانی او هغه بغاوتونه سرکشه او گمراهه کوي کنټرول نشو وجه دانه چې پر اسانه تړلې کنه بیمار اوخ دې بیمار اوخ خو څوک نشي کنټرول کول اوخ په موار باندې قابو کیږي نو مسلمان به په قران باندې قابو کیږي چې قران پر اسه او تړلې کنه بیا با حتى الوسع دنه صغائر او کبائر هم نکیږي ها ولا تفرقوا موجودا کیږي د قران دا معنا ده دواړه ته بیان دوه تاسو معنا یو کړه د قران نه موجودا کیږي ولي که جدا شوې نورستوي اختلاف به جوړ شي بس اختلاف جوړ شي خو ارز روان شو کنه پذکرو نعمت الله علیکم یاد کئ او شکر ادا کئ د الله د نعمت په تاسو باندې اذ کنتم اعدان کلا چې وې تاسو خپل مين کې دشمنان قران چې کوم خلق سره خطاب کوي کنه نو په دینه کې دوه قوم او اوس او خزرج او ټول عمر به یو بل سره دشمنی وا پسونو کاله روغ نه کېدا صلح نه کېدا بالکل چې کله پیغمبر راغی مدینه ته او قرآن نازل شو و دا غیر روغا شو اگر دا سوونو کالا دشمنی چه سوونو قتلونو پکشیو آغا خلق طولیو بل سرا رونا شو از یہ قرآن پا وجبان دا فألف بين قلوبكم الله اترل او یوزے کړل استاد زړونا ډیر جدا جداو نوران دې کړو ډیر دیو بل نام تنفرو او تختیدون کیو نفعلفا الله یو بل سره یو ذکر او محبت او ورځو پزړونو استادو کې ځکه اصل اتفاق د زړونو دی د بدنونو نه دی چې خلق را جمع شي او ایران زده شي یو بل سره جوخ جوخ شي چې اتفاق راشي نه اتفاق د زړونو دی چې زړونه یو وي که یو په مشرق کې بل په مغرب کې د دې اتفاق شته هغه یو بل سره جوخ ناشتي پاکای دی د یو بل منتشری نه اتفاق نه دی ځکه قلوب یې ذکر کړي فاسبحتم من نعمتي اخوانا وګرځي ته تاسو د الله په ډیر لوی نعمت سره ورونه نعمت سوچ قران او ور سره اسلام ځکه اسلام او توحید خو چانه پی جنل او قران بیان کړ الله یې دې شکریا ده فاسبحتم د دې لپاره نور تعبیراتوم چې واسویرتم فجعلتم او اصبحتم یولی حضرت شیخ ویلی ځکه چې صباح کې رڼا ده الله تیارونا رڼا تر اوېسته شپلانا سباراو خوتو وکنتم علا شفا حبرت من النار ویتاسو پا کنارا و پا غالا دیو دوغل دوور فانقذکم منها مالا بچ کلی داغی دوغلنا پا دی نعمت سرخا داو سرده فانقذکم منها بها دی نعمتی قضی نعمت سر قرطبیوی امر تعالی پی تذکیر نعمیهیم اللہ حکمو کو جزمان نعمتو نیاد کے گورے او اگا سشید روال اسلام واتباع نبيه واعظم هل اسلام واتباع نبيه لوی نعمت پکې ده ولي فإن به زالت العداوه والفرقه فذي سره دشمني لري شوا فذي سره جدائی لري شوا وكانت الالفه والمحبه داراغ پذی سرک فاسبحتم بنعمته اخوانا کذالک یبین اللہ لکم آیاته دادا اللہ شان ریچ بیانی تاوست آیاتو نقبل لکم تحتدون دید پانا چتاسو حق تلار ممین نکلی چیو انسان بکبر او شرک کے دیں دو دا جہنم یند کبل سنشتا دے پغاڑا اولار دے علا شفا حبرت او چی کل موت راشی نوارو غر دیگی وطا او دے تشبیح دی کرکڑا خوا چی دا کبر او شرک جہنم دے او تا دو پکلک اولار وے اللہ فضلو کو چی قرآن نازل کو پیغمبر ایراولی کو تا زه لاغه نه بچ کړی کنه او حفره تونی ځکه ویلې چې دا حفره په ګډیره نږدې ده جهنم هم په حفره ډیره نږدې ده ځکه حدیث کې راغلی چې القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار دا قبر نه دی دا په نږدې دی کنه دا یو باغی چه دا باغی چود جنت نام او یا یو دوغل دی د دوغلونو د جهنم نه دا غینه بچو کنه دریم اصل هغه پینځو کې ذکر کوي چې د جماعت افراد بکار کوي کینی بنا سستی بنا کوي غفلت بنا کوي بلکې دې کار ته بکار وای مخلوق ته د الله دین او توحید رسي الله حکم کوي چې داسې جماعت ته جوړ شي خامخا ولتکم منکم امه او جوړ دي شي پتا ته کې یو جماعت منکم کې دوه قول دي څوک من بیانیه دي معنا دار چې ټول داسې شي ټول تبلیغیان شي ټول داسې شي امه یدعون الى الخير نبی امام خیر نه توحید واغستې شي چې دا دعوت خارسو کور کول شي چې کله یو سره په خپل موحد شو ناغبل ته دعوت ورکول شي توحید هر یو چی نبی امام بیان یې شنو او کومن تبعیز شي بیا به تر را چې وی دې پتا ځکه یو جماعت علما چه ده جماعت کار علماء پلاس کی واخلی نو کامیاب بشت امتن نکره ذکر آوڑی خواه چه او خاص جماعت تی او دا غیدا صفت تی دعون الالخیر چه دعوت ورکی خلق تا ده خیر خیر مخ کی ذکر شیو قرآن ویلیو او خیر معنا پخپل کی دلتا تفسیر کی ویامرونا بالمعروف ویناونا عن المنکر ذیب امر او وینا کی خلق تا د توحید او من کی بخلق او د کفر او شرک او د هر بدعت او بی دینان دوال کار وکئی دیتا اصل دعوت ویلش چوم پک معروف یوم پک منکر خبره پورا شو نو معروفات او منکرات د دوالو نوم باغستې شي کلمه کې هم دا او چې لا اله الا منکرات مخ کېو الا الله اولائک هم المفلحون هم دا خلق کامیاب دي او کامل کامیابی سره کامل کامیابی دی ته حاصل حسر زګه کړي اولایکا هم یې راولې مبتدا خبر دواله معرفي هم ضمیر فصل د حسر د پاره چې دا فلاح په دې کې منحصر دی بیا ما خبرې ښا چې مراد د فلاح نه فلاح کامل لږه دا هم دې ته حاصل دی اس معنا کی داږي چې ولا تفرقوا دا ډېر ضروري خبره وا ولا تكونوا كالذين تفرقوا مکیږي په شان دا هغه يهود نو سواراو چې جدا جدا شو د یو بل نه څومره ډلې پکې جوړ شو هټولې ډلې په دې کې جوړ شوې دي ښا کدي امت پاول کیو کنه معتزله او خوارج او دا ټول دا بلګا بنیادی دیو اصل کې تفرقو جدا شو د الله کتاب نه واختلفو نو اختلاف او خپل میانځ کې او چې د کتاب نه پلو شي خو بیا بل څه نشته به د اختلاف نه زکاری او با خپل رائے باندې عمل کوي او رائے دار چا ځان ځان لدا او قران دی اخلاصي د ځان ځانی نه او رائے کټکې چرچه قران واورې اتفاق جوړ شي اختلاف وکم من بعد ما جاءهم البينات فز داغی چراغلی و دیتا خخکار آیاتونا باغ اخپلو کتابونو کی رضی پیغمبر پا حق کی رضی قرآن پا حق کی عذیبا کی اختلاف جوڑکا چنانا داغا ندے اگا برازی اولائی کلام عذاب نازویم او دا سی خلق دا پانا عذاب دے ڈیر لوئی یوما تبیض وجوه و تسود وجوه هغه ورځ باندې چې سپین شي ډیر مخونه او تور شي ډیر مخونه دغه دوه قسمه بینو تبیض وجوه ما کړو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او رفعه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا نبی علیہ السلام ویلو چې تبیض وجوه اهل السنت سپین بشي مخونه دسو اهل السنت او تسود وجوه اهل البدعات تور بشي مخونه د بدعتیانو اغي اختلاف کړو کنه اغي د قران او سنت مقابله کړو دنیا کې نشته نخکاری داسي کاری هو ارزوک په نپوي او قیامت کې په ارزوک پوي شي سپین مخونه او تور مخونه صبغۃ الله او من احسن من الله صبغۃ الله ویلو فاما الذين اسودت وجوههم فسغا کسان چې تک تور شي مخونه داغي نو او بویلی شی اغیتا قف سمانا یقال او بویلی شی اکفرتم بعد ایمانکم تاسو کفر کرو پس دی ایمان ستاسو نا مرتد شوی وی ام دعو دی ایمان کولا ام کلمه وی زانتا ام مسلمانان وی بلکه زانتا ام متقیان و بزرگان وی او کارون ام دی کفر کولا ټول په شرکیا ته کوم ژوند تیر کړی ښا د نفع او د نقصان ذمہ دارانو نور څوک ګڼلیو ښا داستا سودینو خلق ته هم د دې دعوت ورکاو چې د ګوزن ذمہ وار پلانې بابا علي وني پتا رغيږي کاکا سیبا آل خلق لگیا ہے خواہ اولاد کسو کورکین بنیر تا بزی کڑی گی بہو دا گرانا خبر آکنا اولاد آور کئی ہوئی کنا ادا دی خلقو تاوی کیا او دا تجربی پیشوی دی خواہ تجربی پیشوی دی ہوئی نو نور دلیل و سرنشتا خواہ اللہ بو توی چې کفرتم بعد ایمانکم دام سټل کړی دی پیدا شوی مسلمانان وې کلمې دا طویلې وا منځو نام ذکرلیو بیا موږ کفر کارونه شروع کړل فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون پس اوسه که فذکر راغلی دا چې دا په دې کفر باندې مرتب ده دا عذاب ولی دی دې کفر د وجنه فذوقوا اوسکه عذاب په سبب دا غي چې تاسو همیشه کفر کوم اما الذين بيضت وجوههم هر چا کسان دي چې سپین شي مخونه داوی ففي رحمت الله يغيخ بدل الله په جنت کې ذکر د حال امرت نه محل رحمت خو په جنت کې دی کنه ذی بال تکی ان فی خالدون همیشه وی پدې کې تلک آیات الله نتلو علیک بالحق دا چې بیان شو آیاتونه دې د الله د کتاب آیاتونه دې د الله توحید مونږ تلاوت کو پتا باندې ان جبريل الله ځان ته نسبت کوي سده پارا چې حق سرګن شي حق اسنه خار کی پایتونو سرخ کار کی ها هم الله يريد ظلم للعالمين دا دفو کنه جو ګور الله عذاب ور کوي وکاندار چې مخکي خبر کړي وي ناغي به کفر نه کوي او شرک نه کوي دا غو ظلم دي چې ته او سره خبر نه کی او پنا خبره کی راګیر کی الله وینا زدا سنکم ما یا تنو لوستل د دې لپاره چې حق وته معلوم شي او نه الله اراده کوونکې د ظلم په مخلوقات یرید ظلم خلاصه کې اراده د ظلم نه کوي مخلوقات نو ځکه قران مخکې نازلې دعوت مخکې ور کوي عذاب ډیر رستوي هغه دعوت یې ځانې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض چې خلقو الله متصرف دی الله زموار دی د هر څو د ګزنو د هر مرض د هر څو زموار د تاسو کوي خاص د الله په اختیار کې دی د الله په تصرف کې دی هغه زوج بازمانو کې دی هغه چې په دمکه کې دی دنیا دا ویل الله ترجع الامور او خاص د الله فیصله ته او د الله قضا ته واپس کیدل د ټولو فیصلو دي دری اصول ذکر کړل په دریم پکې ډیر اهمو چې دا د جماعت کار دی اهم او مهمات کارونه دادی ښا سو یا امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر نو تعریف یې کوي د ځاسه خلقو ګورو خبره هوکړه چې جوړ دي شي پتا څه کې جماعت چې دا وی ذکاری نو سوې جوړ شو کنه ها ډیر زبردست کنتم خیر امتن یې تاسو یو معنا چ خیر تفضیلی معنی نشي صفت شي نو یا تاسو غره امت کنتم امتن خیر امته او که تفضیلی معنی شي نو ما اضافت یا تاسو بهتر د ټولو امتوننا امتن نو مراد تمام امم شي چه حدیث کرا آگلیو چه سبعونا او یا امتونو نتاسو آخری ہے بس او یا یم انتم موفونا سبعین تاسو آگا او یا پرکلنو کنیو پاکی کمو خوچ تاسو را لینو او یا پرشو نتاسو پاگی ٹولو کے بہتر امتی ہے آگی امتونو قرطبی وی دا معنا دا خیر امتن خطاب صحابه کرام سره دی ولیکن دا نور پر داخلی بیا پر دلالت النص سره دا وګی داخلی خود دا دو نمبر شو کنه ها نوول مخاطب پر دی سره صحابه کرام کنتم خیر امتن اخرجت للناس پیدا کلی شوی ده پار ده خلقو مانا دا کئی چل مانا خلقتم و وجدتم خیر امتن تاسو پیدا کلی شوی ده دیده پار تاسو بہتر امتی پر طول امتنو کیم اخرجتم معنا غنه ده چې د کلی نه بوزه نه خلقتم و اوجدتم دې لپاره پیدا کړی شوی لناس دې لپاره د پیدا د خلقو حدیث دابور کراغلی رضی اللہ عنہ چه نحنو خیر الناس لن ناس منگا غرد خلق نولیو ذکر چه خلق تا خیر رسونو دقا دا منگا روالی دی بس نحنو خیر الناس لن ناس نجرهم فی السلاسل الى الجنتیم نی پریدو خواه پا زنزیرونو که بی راکاو جنت تا دی با چیغی وی امونگ بی جنت تا راکاو خواه نزکا مونگ خیر الناس شو خواه چه ده خلق و خواخی تا نگورو اوی خو جهنم تا روان که پلی مخی تا پریده خو دی با جهنم تا خواه خو مونگ ایخ پلی مخی تا نپریدو مونگ ای راکاو نو دنیا کې هم اوتړل قیدیان هم کړل نو ډیرو ته پکې خدای ایمان نصیب کو نو قیامت کې به مو ایدا نقشې ښا ډیر خلک به جنت ته راځي نو ځان زیرونو ښا د الله خبره واغی ترشتیا کوي کنه ښا دیو جنا ابن جریر وایي چل خطاب فی مع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب غیری ولیکنه عام فی کل امت کمراتنه تر قیامت پوری هر جماعت کې دی شي چې دا صفت پکې موجود دی ځکه قران حکم په صفت کوي ښا په زوات باندې نه کوي تامرونا بالمعروف و تنهاونا عن المنکر ستاسو د غوروالي وجه دا ده تاسو امر کوي خلقو ته په توحید او سنت او په ډیر صحیح اعمالو عبادتو او اخلاقو او من کوي خلقو د هر کفر او شرک او بدعت او د رسم رواج نه وتؤمنون بالله وو کی ترتیب نه کنه ایمان به اوس راوړي دا غوړ ټول لمخ کې دی نو یو دا خبره شو چې واده ترتیب تقاضا نه کوي او بهتر جواب ده چې تو منون نمرات لغوی معنا ده څنګه چې خازن وای چې تو صدقونا بالله وتخلصون له التوحيد والعبادة چې دا کار څوک نو الله چې مخکې هغه صحیح موحدی کنه ښا چې عقیده ګډه وړي نه بس امر بالمعروف او نهي عن المنکر کی او که کوي نه سي ځان له وخت ځای کوي ښا نیوې د دیو جنوي چې ور یاد ساته دا د موحد کار دی دا د پړک کار نه دی ا بهتر جواب داو چې په دې امر بالمعروف نهي عن المنکر کې مشکلات ډیر دي الله وی وتؤمنون بالله اعتماد با په الله کوي مشکلات کې به خیر شي استاد او اعتماد با په الله یې غره پابندیانو نه چې ډیر شو کلک شو سشته او کنيشتا دا ونه وي وتؤمنون بالله اعتماد په الله کوي الله والا استاد په دې مسله کې او په دې تنظیم کې او په دې دعوت کې خیر او برکت اچي ښا وسرت شروع کوي د دې نه پس چیر عمل بالمعروف او نهي عن منکر شروع شو ډیر په سر کې ډیر په شان سره فل تخلق را پاسې دو بیچ دا باندې کوي چداسو کو خلق را پاسی کنا ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر اللهم افسوس کچر ایمان راوڑے وی دی اهل کتاب ٹولو دا با دید پار دیر پیدا منو دیر لوی کمال بوخا ٹول ایمان راوڑے سمرخ کار بوخا نبا دا اختلافاتو نبا دا جگڑی جنگونو لکان خیر اللہ نیچا پکیمان رانوڑو منهم المؤمنون سب واتتنا پینزش پکتنا پا یهودو کی مسلمانان شیو داس دی چرت بازی پا دی کی مومنان دی او اکثر دا دینا کافران نسواراو کی ڈیرو آڈیرو سونو ترسی دلو اپا یهودو کی پینزش پک دانی منهم المؤمنون اختلاف جوڑ شو اللہ رب العزت تسلی ذکر کی مومنانو تا چیرے گئے ما داو پکی خام و خاخا لن یذروکم الا اذا ہرگز نقصان نشی رسول تاستا مگر دخلی بدی ردیم دا خوزی عدد تی خام دخلی بواسیر خوزی دیر دی دا خبری با دیری دا الا اذا چیرے گئے ما وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ إِن دَشَكَ دَپَارَدِ وردی ہو چرے مخنزی نیولے کچرے دی جنگ کی تاو سرا یولوکم الادبارا از دی عادت دیر ناکار دی وابڑی تاو تشاگانی انجام و عاقبت اللہ بیان کو جسنگے ونوقس شوا لکھتا اللہ کلام کی دروخ خونی کنا یولوکم الادبار دی جنگ نده کڑی سم لا ینصرون نبیا مطلبو چیرک اوزل کمزور شی کنا نزا سے کی گی انسان آو یا بیماری یا ڈوڑے نی خوڑلی نو یور غضب ځان ته لنګ می خاودروم نو مخی کا الله وتا سره ګورم بیا ښا او ته به غوړی شکرې خوري یا مازه نو بیا نو الله وی ثم لا ينصرون انا چې اوزل خپل फायदा بیا دې نشي زور اور کې دی ښا چې اوزل شکست اومن ته هغه بیا نشي پاسې دی امام راضی ہوئی خواہ لا ينصرون اے انہم بعد سویرورتهم منحزمین دی چکل شکست خوڑا او مغلوب شو لا يحصل لهم شوکت ولا قوت بیا دی لزور طاقت نرازی چی دیو بیا چرت کامیاب شی خواہ ثم لا ينصرون يذكوا ويخا چې داسې شاګان بوالي چې بیا وېړو دی په لا اراده ونشي چې دی په لا مخ کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې په داسې ځایونو کې اکثر صحیح مسلمانانو می خود مجبورې د وژنا د املوکو په تول کې راغلي بمن ومنهم من يقاتل وهو مؤمن یکتمو ایمانہو تازی پا کیوں می خواہ صحیح سڑی خو بس مرگرتیا کی راغلی داغی نو خواہ چاہتا پتہ نہیں آو ویکونو مکرہن علی القتالی پا زبردستے سرا نوی چی یبعاسو علی نیتی یوم القیامت قیامت کې بیا هر سړی د خپل نیت سره پازي نو دا سړی نیت کو صحیح او الله به بچ کړي د عذاب نه مجبور او کنه الا من اکره کې براغلی او نه ضربت علیهم الذلت هو اهل شو په دې باندې ذلت لکه مهر چې وال شي په یو خط باندې بیان لري کې اینما سقفو کم دے چی دی مندیشی پا دنیا کی نزلیل بی رسوا بی مغلوب بی ہاں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس مگر فدیس رب دا ذلت نبچی چی منگلیو لگی دا اللہ پر سیبان دی سمطلب چې جزیه قبول کی راته نه جزیه ده چې مسلمانان ور باندې جزیه مقرر کی نبی به حفاظت هم کوي کنه چې بس تاسو اخلاص یې موږ بس تاسو حفاظت کو ها فحبل من الناس اور سید خلق چې پنا ول ورکی الله حکم نازل کړو چې جزیه ته واخلې هم مسلمانان ول پنا ورکړه چې راځي موږ سره اوسه یو تاسو موږ رونه یې خو کما کلیان کفرم خوخ دی او اسلامم ندی خوخو راشی مونگ سر وقت تیر که نو که دومونگ دا کارم خوخ شکن نو مسلمانان بشه دیوتاوی نو خوا و باو بغضب من اللہ او را گیر شود اللہ پا غضب باندی و ضربت علیم المسکنان او حل شو پدی باندی رسوائی او غربت ناچاری پر آگا اگر که بازو مسکنت نمرد ام دغا جیزی آغستی رچ داریر لوی ذلت تخوا حسن بصری وی چه مراد دا مسکنت ندلد که جیزی قبلول لی امام راضی وی چه سنگ اللہ ویلی و کلو هازه الاخبار اټول خبرې چې مخکې ذکر شوې دي په حق کې وقعت کما اخبر الله عنها بالکل 100% واقع شو څنګه الله خبر کړو ولي فإن اليهود لم يقاتلوا إلا انهزموا و يهود چې کله راوتی دي جنگ لا مشکسته مونته دي خیر وطن یې رسیدلی لم يقاتلوا الا انهزموا وما اقدموا على طلب محاربه او رياسه الا خذلوا کديشه ته د دې لپاره او تیر کې را موږ خپل ملک اخلو دشمن سره جنگ کو نو رسوا شوی دی ها او شرمونو شرمې دي تا ټول واقع شوی دی څنګه الله او ابیا زمون تاریخ په دې گواهد بغنو قریزه او بنو نذیر او دا ټول ډلې چې وی خان ذالک دا غضب او ذلت په ذکر هغه بینهم کانو یکفرون بیاات الله توبه نستنو او دې چې کفر وکاو په دې آیاتونو دا الله باندې هغه خپل کتابونو کې خان ويقتلون الانبیاء بغیر حق او د ډیر زد او دشمنه نه قتل کړی دي پیغمبران به سده جرم نه ذالک ذا قتل یې زکه کړی بما سو وکانو یا تدون چې خلاف وکړو نافرمانی وکړه او بیا توبه نه استابل کې د حد نه اوریدل نو ارزه کې دا مضمون چې ذکر کیږي نو الله ته نه استثناء کوي چه طول احل کتاب دا سی ندی وره خو خلق پاکی مشتا طول خدا سی ندی ناغی تا نجدا کئی خوا او داغی صفت کئی تعریف کئی لیسو سوا ندی طول احل کتاب یوشان پا کفر کی طول خو یوشان ندی پا کفر کی خو خلق پاکی مشتا خلق د الله په نسبان سوکی من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله انا الليل بعضي د اهل کتابونه یو جماعت ته کلهګ دي کدرې دي کسلور دي خو امت ته الله او ته امت وي يوم واحد ته امت وي لشي دا براشي رستو او داسې امت قائمتن چکلک دی په خپل دین باندې قائمتن خپل معنا خو نه ده چې ولاړ بابا دی کینی نه قائمتن معنا مستقیمتن استقامت ول الله ورکړی امام رازی وی ثابتتن علی التمسک غیر مستربت فی التمسک به مضبوط تے زلکی شک نشتا دیر خلقی کا نخوا اگی با ہم زنس توحید توحید سری صاحبی ابیان بوی چیارا یو خبر تکو ما لکی بے شکی خوا از اون دا استازان خوم وی دیر خوا خلقو اما سر ایکی سٹتے وی خوا یرا خو ای ګور په دواړو بیړوخ په مګدا کنه ها قائمتن کې راشه یو امت ته یو جماعت ته چډیر کلک دی او زکه کلک دی اتلونا آیات الله اس نشکل کې دی بغیر د قران نه ولولي آیاتنا ذالان انا الليل په وختونو د شپې کې غرض خلاصه کې روز خو روز ده کنه خو د شپې هم تینا یو برخه د الله کتاب لور کوي شپوم ته نه خالی نزی آیات الله انا الليل مخکې ذکر شو کیف تکفرون بالله وانتم تتلى علیکم آیات الله وفیکم رسوله وهم یسجدون خدا کار خدای چې ما یاتون لولیم پکې سجده کوي دا با خود کئی کن آیاتونو کی سجده نرا دی سورہ عراب نشورو شیع پل بیا سجده دی کن نیو مانا دا دا زکر جملہ حال دے حال کڑیر کمال دے او دسنا زیتلون آیات اللہ ام تلاوت کئی نجور ناسا پا سجده پریو دیم نخلق کوئی دخونیتو نتاڑو دیکھو اینیت تاجت نہیں اللہ اکبر تاجتی چیزینو اللہ اکبر ہو چپاسینو اللہ اکبر انور خو تسبیحات تا تمعلوم دیکھا نخوا نسو کے پدی حمل کئی ابن کثیر ہوئی دے بخپل بزرگن ویقیمون اللیلہ دشپی اولاری اللہ تا وَيُكْسِرُونَ التَّحَجُّدَ تَحَجُّد پا کیوں کئی گورا وَيَتْلُونَ الْقُرْآنَ فِي صَلَوَاتِهِمَا امنزنو کی قرآن لولی دیرا تش پا قلحو باندی نکئی اوم یسجدون داخل حضورا چی بیاغی سرم تلاوت خو سجدہ کی نکی گی نبیات امراد عاجزی امشی تب اللغوی معناتی نو مغستی شیخان یومنون باللہ والیوم الاخر ایمان روڑی پا اللہ پرد داخرت ویامرون بالمعروف ویناؤنا عن المنکر دیتریم ذلوی خان دا کار خون پریدی کنا امر کی خلق تاپ توحید و سنت و من کی خلق دار کفر و شرکنا ويسارعون في الخيرات ايوازي توحيدنا بلکې په سنت کې ډېر مخ کې دي دا دواړه یو بل سره ګټه هټه دي کنه ويسارعون في الخيرات سنت هټول برکات دي سنت هټولې فائدې دي د دنیا او د آخرت نو په دغه کې ډېر مخ کې دي اگر دی سره یو سارعون ولوی زکا چې سنت کې دا منډه ډیر ده کنه سنت کې کله به خبر راشي چې فلانی ځای کې د مرګري لار مړ دی لا لا جنازه سو وخت او برسو نو جوړ منډه کې ولې ته باندې جماعت سره مړی ژوند دی نه کې نو کله وای الته مرګره دی او هغه اکسیډنٹ کړی بیمار شوی دی الله چې لاړ شو نه منډه وکي خان کله وای ماشوم یې شوی دی زه چې هم بالکی ولا ورکو داس کاله پس ورکو شوی خیر دی او ځان سره وسوسوم چې حقیقت یو کې ای حقیقی لو بیا لار شو خیر دے گاڑ اخپل دے وچی وس لڑ شو چی مبارکی والا ورکو ویساریون پی الخیرات نش پار وز مندی دی نو موحیدین خو پار وز مندی دی خوا او دغا سیب چی خبر شی چی پلانی دے کے پورا مرگری باندے غم راغلے خو خلق تنگی او توی چی منتبا نوی طریقی نراوڑ خوا شاوی چی ورشو والا اسے نچی ملی پا بیدتاو پر اسم باندے خاک کی نو بیا مند شوا کوئی سارون پی الخیرات تغیی جزان خود دمانیشتا اولائک من الصالحین اللہ وی دغا خلق دے دے خسن پیغمبران دی صالحین خو انبیاء ہوتا ہوئی تب داغی مرگرینو دے خبر دیر وقت واغستو لے تکہ دے جماعت کار دیر گران دے فعالیت کا نا چولتکم منکم امت یدعون الی الخیر اصل ورم اصل بیانی چه انفاق من نفسی چه تبلاس ننی سیخا گورا کخپلی پینزرو پی خوالاو پاکی برکت اچی او کتاسو چه تودری گئے او زرگونی دل درکڑو داغی بیس پیدنی آنسی بس بدنامی باوشی خلق باوم خبری کی چو گورا زانتا موحیدین وی د فاسق فاجر نه چنده وغخته یا او ما يفعلوا من خير هغه خرچو چې کوي د موحدين من خير کلهږي کډی ری خان ولن يكفروه محروم بنشي دا غیر ثواب نه الله عليم بالمتقين الله خپويږي په حال متقينو ده انفاق خبر وکنه نو بخلا ذکر کوي چې ګور همیشه موحد په ډیر پریشان نه ښه په ډیر پریشان ازمون په مرګرو کې بو چرته ودا سي ناشنا زه ته لاړم بیا ورالم دا غیر نقشه به بیانوله يروي پلاني مفتی سیب کور جوڑ کرده ده توبه تو ما خدا سی کور نولی دلی وی یو خو دیر لویو یو بکی دار سزیو اول بکی آغا زیغا دنگی دنگی غڑه یعنی اغا مرغه زانی اغا بکی گرده دی اپا لکی بکی سویم یا خدا تو یلکه کته داسې ګوره غستانه او مسله پاتې شي چې ته د خلکو کورونه صحیح کې اته دنیا په دې الله موحدین او توي چې ګوره خبردار دغه پاتې شي زونه دي ښا ته مفتی سي بزي په مخه دا کور به بل چاته پاتې کیږي نو د دپا کې څه شو بس ان الذين كفروا بشكاك سان چې کفر کړي لن تونيانو مموالوم چریبا فائدہ ورن کی دي تا دا ډیر مالونه زیونه اولاد دي او دفع بن کی د دین من الله اذا الله عذاب نشي انذر اولئک اصحاب النار تو جهنميانو سی پتون کې تاو جهنميان دي هم بیا خالدون دیو پا دی جہنم کیا میشئی نو سوال پیدا شو شیرا غیخوم دیکھ پلو عالمانو سر ډیر امداد کئی متمیم سیب سر بولی یو پا زان باندی پیی خیدی چیزو بسار وقتی دو منا پی مدرسی لر آرما دا بسو کئی دا دو منا پی بس دا خواله چې دې دکانو کې چې بیا ما استخر سي او خالص اولی کې په ها چې ملک شاف او بل وسره وعده کړی چې زبا چې سورا وړلګي نه بز در کومه ها پلو سره وعده کړی دا چې تعالی سبحانه سمرا چینی او چاو دا سیدونه لګینو زبې ور کوم بل ویلی چې دوايي کلا دوايي ازمازي مواریده خو دا ورشاده ډیر خخلق دینو الله مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا مثال لاغ مال چې دې خرج کوي په دې ژوند دنیا کې اقرت به وي مثل نفقه اليهود على علمائهم او جامع البيان وي چې مثال ذکر کوي د يهود چې هغه په خپل علماو ډیر خرج کاو توبه وی د دې عزت زمونږه عزت ته چې زمونږه استاد کولی جامع کولی د ټولو ارچانا اکور کولی دار چانا نمونگ با پی خوخ کارو خواه داگو رو سا از استاز پتا نلگی چیغا پا کم از مکا پروت تے اگا دغا چلو نکی خواه پرچونو والا دیر رازی پیالی و سرانی او اخل قل لیکی اب یہ ابو کی واچی ہو وی غلب تیو که خان هاو اللہ نمونو او کدر تلال ورگا جگر خان چال پا کاغذونو باندی لکی وی دا بالتا پو بو کی مل حل کے او بحث کے چاہتا وی دا کاغذو خورا خیر دی هاو ارنگا چی خیر دی کسی دا غنشتا دی دا خور ڈاکٹر کاری دا غب ہدایتو با عمل کے دا استادان دی خان او بس دمه نی استاد سشو هغه دا دی که سوک زنانا ناجولوا پیریان پر آگلیو نو آگلولا غید مرینه نیولی دا خو اس بیت سو خلاسی پا دی پسی گردی خان تمام اروز او تمام اشپا استاد نوزگاری گی دیر سخ مصروفیاتی دی خان او ستر پردنشتا ټول مقتدیان دي او بی پردی خلق دی توبه مثال لاغی چې خرج کئی په دې دنیا کې کم اصل ریحن پشان دا توفان دی ورگتو دا خو استاد ندی توفان دی فی ها سرن چی پاگی که ووری دور نو خالی نی کنخا اصابت حر سقامن ورسی فصل داسی او قوم تا ظلمو انفسهم چیغی ظلم کرده پا خپلو زاننو بانده عقیدیه طولی ده شرک دیم او فصل کرلی ده فا احلکت ها ناغ باغا وغا فصل والا علاکیم ایره کی دارده نفقا وخا اجتاوی چیغی خودیر خرچی کئی استازانو بانده دیر داغا کئی وی اغا دا جهنم ورده داو زن لورده اتی پا حلکتا وما ظلمهم اللہ ولیکن انفسهم یظلمون اللہ ندی ظلم کلی پا دی بانده لیکن دی خاص پا خپلو زن نو بانده ظلم کون کی دی اللہ چا بانده ظلم نکی سمر مدع پی خطیری گی خوا او صفتو نیکی گی زمونگو استاد مونگو استاد پشانتی نشتا سوکو سبتونا و تعریفونا کئی کلوی تال تراشنو دیر غٹکار باوشی خان تا ملیشیا تراشن تا ہنگ کانگ تراشن حلتوی دیر مرگری دی کلارتو پسی لڑ شیخو ملیشی خونکا نخا سلور اصول ذکر شو نو پینزم ذکر کی در طولو نا هم چی جماعت جوڑ شو نو خیال کوئے چی سوک راضی نشنا خطی کارت تناخ لے ولی غیر سڑے را نشی جتا دیر لوے نقصان باو کی کمرگری سر راغلی وغوی چی زی زمانت کو ماو زی پی جنم چی دا دیر موحد دخونا اجازت نشتا خوا پشورا کے اپ اجلاس کے با صرف اغا خلقی چغد شورا ممبرانی او بل بزان سره څوک نه راولي کني ډیر لوی نقصان بوشي. بیا دی وخت کې یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم منیسه رازدار دا سی چې تاسو راز وته معلومی چې تاسو په اجلاس کې او شورا کې کوم خبر وکړه او هغه نوٹ کړه هغه ته معلومه شو کنه تاسو بلانه رسیدلې او مخکې رسیدلې او تاسو راز به فاش کړی ښا بتوانا د بتن نه دی د زړه خبره هغه هغه ته نه معلومه من دونکم بغیر ستاو زخپلو مرگرونا ازی بڑیر خیال ساتھ ہیں قرطبی وی اگر اخپلی زمانے حال ذکر کئی خوا سات سو کی تیر شوئے دا اخپلی زمانے وی وقد انقلبت الاحوال احوال گڑ وڈ شو فی هذه الازمان ولی بے اتخاذ اہل الكتاب کتبتا و امناء بی خلقو یہود نسوارا بابوگان انی والمنشیان ولی اگی خود خط دیر منا نیدی کنا تھا نو اگر کاتبان کلو اگر امینان کلو او تصودو بذالکائن دل جہلائی الاغنیائی اگی مشران شو سرداران شو د جاهلانو حاکمانو افسرانو سره من الولات والامراء هغه دغه زمانه خبره چې هغه وخت کې دور نه وو را شوې چې او معنا وسوینه یاريستان مرکز تر رسیدلې اختیارات ټول په لاس کې اغوستې دي ابن جریر وی ولا خلاف بین علماء هذه الامه ان المراد به النهي چې دې آیات نو مطلب څه دی النهي عن مصاحبه الكفار کافرانو سره وګر مرګرتي ان کوي من اهل الكتاب حتى نهى عن التشبه بهم تر دې پورې چې داغي پشان کار بنه کوي داغي پشان عمل داغي پشان جامه داغي پشان خوراک داغي پشان ناست اولانه دا بنه کوي ښا داغي د هر سنه وزن ساتي نو سلس قسم علل ذکر کوي چې ولي یوا لا یالونکم خبالا ذی الانکی پتا سبان دے دا ضرر وصبین کی چو وصوشکن خوا یاوا دویم ودومانتم ذی دیر خوش آلی پاگا وقتا چو تاسو پا مشاقتا و مصیبت کیے ذی دیر خوش آلی چو دا غصی خودی خوا ستاسو پا مصیبت باندے خوش آلی کنا دریم قد بدت البغضا من افوائیم یقینا نخکار شوی دی هغه بغزونه او حسدونه د دې د خلونه او ما تخفی صدورهم اکبر او هغه چې پټ ساتي زړونه د دینه هډیر لوی خبرې هغه د پیغمبر د قتل مشورې دي او جرګې دي ښا اور سینوا تھا قد بیننا لكم الایات اللہ ویمنگا بیان کل خاص کر پدی سورۃ ال عمران کی اغه آیاتنا چری کی ترک د موالات تے چلات لا تخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین دا غزین راغستو کنا خان بیا بیا او بیانیم رستو ان کنتم تعقلون کو چرتا سوچ کو ان کی دا معنی ذکر آیات الدالت علی موالات المؤمنین و معادات الکافرین بیزاوی وی آیاتون نمرات دا آیاتون ای خواه چگه که مومنانو سر موالات تیا و کافرانو سر معادات دشمنی دا روح المانیم وی الدالتی علا نهی الموالاتی عن اعداء الله ورسله چلاوی مکوای محبت او دوستی د الله دشمنانو او پیغمبر دشمنانو سره قد بیننا الآیات پنزم ان تم اولای تحبونم دغه تاسو چې دغه مؤمنان نو تاسو دي سره محبت ساتئ تحبونم ولی مومنان محبت تدید پار ساتی چیرک چری دمونگ مرگره شو دا محبت خوب از لکی خده دی سر خلوص سات اللی کنا او لیکن دا محبت نا چطو تا دخپل راز خبر رکے و دخپل جماعت خبر رکے دا محبت پا سر نساتی ورخا دغه تاسو چې محبت کوي د دې سره ولا يحبونکم شپغم اغي محبت نکي تاسو سره اغي پزړونو کې ډیر غصې پرتی دي ها شاول الله رحمت الله عليه وي چې انما بين الله ها هنا من احوال علماء اهل الكتاب دا دلته چې الله بیان کړه دا داغي اهلي کتاب او علما او خبري دي کنه ها دا دښمنه ينتبقوا على علماء السوء او مشايخ الضلاله من هذه الامه او په قران باندې پويږي چې کوم خبرې چې الله د اهلي کتاب او د عالمانو کړي هغه تر واخلې او د خپل امت په دي عالمانو باندې چسپان کی نو یې په قران با کو شيخه اسې نه کوي په قران باندې فتؤمنون بالکتاب کله او تاسو ایمان راوړې په ټولو کتابونو باندې کله مخ کې پیغمبران نازل شوی او کدا او اغی نمانی اغی خوکپل کتابم نمانی و تن کرونا اغی پتولو کتابونو انکار کئی خوا و اذا لقوکم قالوا آمنا کل جمخا مخشی تاو سرانو آئی چمونگا خو ایمان راوڑ دے او تاسو مونگلا مبارکی را نکڑا لکه تکم پل پی خور تتلیوی چی ایمان دی راوڑ کو داغ دینا دی راوڑو آمنا مونگو ایمان راوڑے دیکھا پیدا خلاو کلچی لارشی جداشی استاسونا عزو علیکم الانامل من الغیظ نو پخپل زان چکون لگی در دیر غسین پا مونگا خوچک نشی لگو لکنا مونگ کس دی پا زان چک لگی چی خلیر دکشی لحیم شحیم عزو علیکم الانامل من الغیظ چکونه لگی استاسو د وجنه او کنی داوی استاسو د وجنه پخپلو غوتو باندې د ډیر غصې د وجنه چناستی کنا او سوچ کئ کنا چردا سوچو ا پتیره بل کی ویران خلق ډیر شو تاسو چلو شوې ټولې مرګری شو اپلانې ویم ګوره مرګره شو هم پنځ پیرې شو امام راضي وی چې ازهرو شدت العداوه و شدت الغيظ ډېر سخت غصه ده على المؤمنين حتى تبلغ ذلك شدته الى عض الانامل اغوصه دوم را زیاده شوه دشمنی دوم را زیاده شوه چه بخپلو گوتو بانده چکو لگاو پوشوه بانه اینو تاوی سلی پوه نشینو بخپلو گوتو بانده چکو لگی چگه نگازه را ده دنا پوهې د وژنه داسې کیږي دومره غوسه نو جواب به ته ملاویږي د الله طرف نه قل وایو تموتو بغیظکم مړ شي سره د خپل غوسې نه هغه غو نشي مړ کېږي موتو بغیظکم ازجر دی خواه یو اغا موتو و چو سوره بقره کی تیر شو چه خلق دخ پل کلینا تخت دلیو چه عذاب پی رات و وبا پی رات لان لولان حضر الموت فقال لهم اللہ موتو اغی ملشو ادا دا خودیر کی اجدی کنا دی نملو کی خواه دا زجر دی معنی سو اللہ وی اوائے و تای مومنانو چی ملو بشے و دا غصب ازان سر قبر تاوسین دا خو مومنان دی چی اللہ و لشان ورکلے دی ناغی با دا خپلی غصی پا دنیا کی سلیگی بیقا او بے باس رست رای سور توبہ کی خوا او کافران با خپلی غصی قبر تاوڑی نو سبا دا قبر سختی سبا دی پا کی غصہ وڑی نو فباو بغضبن علی غضب دا کنایه دا دینا مونگتا اللہ خبر راکو چی دا دیب دی غصی سر دنیا نزیم دا عداوت بین لری کی خان ان اللہ علیم مزات صدور و بیشک اللہ پوئی فاگا خبرو باندی چی پسینو دا خلقو کی دیم او یا پاگا غصو پا دشمنو باندی چی اللہ اغمات معلوم دا دیر لوی دیران دی ان تمسسکم حسنۃن تسؤهم دی دشمنه تا وګوره چې کله ورسی تاسو ته خوشالي فتح راشي غنیمتونه راشي تسؤهم نو دی ډیر غمجن کی په دې باندې هغه ورځ ډیر غرانه تیر شي ښا د کال عمرې ډیر غمجن کی ډوډۍ نه خوري کسو کو تاسو ته کی ویره له تا مینه کی او ایتا مرشوی کنخا و انتصبکم سیئاتن کو رسی تاستاس تکلیف پا جنگ کی مصیبت یپ رحو بیان نوڑیر خوش آلی پاگی باندی دا دشمنی دیتا ہوئی کنخا نو دا سی سالے و تاسو پریدے پخپل میٹنگ کے و پخپل شورا کے نا نا نا دشمن دی سختو خا نو لس قسم عداوت بیان شو اللہ مومنانو توی چی تاسو بسکوئے تا دی لسک اسما دعوت مقابلہ و پسکوئے تا دی توڑ دا سرشتے آو و ان تصبیرو و تتقو دا دیکھا نا تاو سر دا سو وصل دا چیغی تا اسنو ٹنگی خوا کتاسو کلک شوئے پخپل دین باندی او زانوم بچکو دا دینا دا مانا تصبیرو کلک ادل پخپل عاقیدہ باندی او ځان ساتل د مشرکانو نه لا یذرکم کیدوم شیان نقصان نشي در کوله تاسو له دا ډیر چلونه او فریبونه تاسو ته زرو نشي کې مداري کوئی هاذا تعلیم من الله تعالی و ارشاد ان يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى مؤمنان تعالی تعلیم ورکي چې او دا هدایت وته کوي چې تب مدد څنګه غواړي د دشمن په مقابله کې استعانت څنګه چې ویا کنه استعين بالصبر والتقوى بس په صبر او تقوا سره دې چلو خو کنه خا لیذرکم ان الله بما يعملون محيط بشکل الله ستاسو په ټولو کارونو باندې احاطه کوونکې ده نو پینځه اصول بیان شو په مسله د جهاد فی سبیل الله کې لتاسیس الجماعات چې جماعت په دې پینځه اصول باندې جوړ کړي خدا پینځم پکې ډیر اهم او ضروري وو نو په دې باندې قران واقعات تفریقی روشنايي ورزي ولیر خبره واضحه ای چیز به مثال پیش کی سو واقعیا پیش کی نا خبره ډیر په ذهن کې واقعیا شي کنه کلری نورانی زی شي نو واقعیا ذکر کی اول اجمالاً ذو حد بیا د بدر ابیا تفصیلاً ذو حد واقعیا چې دا وروستو ایسه د سورۃ ال عمران په ټوله په دې لګی دلی راخه فیض غداوتا من اهلکا تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال اللہ سمیع علیم. نبی علیہ السلام چه حجرتو کو نو یو کال اوشپگ میاشتی پس دو بدر جنگو شو نو بیا پتریم کال باندی دو حدو ولی زګه بدر کې کافران ډیر ذلیل شو ډیر رسوا شو مشران یې او یا قتل شو او یا قیدیان شو نو بس هغه خدا سي شو چې په ژوندو کې مړیو چې واپس لاړ نو یې دا بدل باخلو خا دا یو کال هغه تیارې کو د دې لپاره تیارې کو او چې تیارې وکړو نو بیا رالو دریو زرو پوری تعدادو پوخانو اسونه ار سډیر وسلی ځن خزیم ځان سره راوسته مشرکانی ولی وک څوک تختینو شرم بواله نو ورځي چې هغه دې خزی در پوری خان دي چې او تختې ده دومره مضبوطه را ده نو حد ترالن. نبی علیہ السلام چې خبر شو د جمعې ورځ نو مسجد نبوی کې ناستو اپا دی مشوره کې دا د مدینې غا مشر منافق پکیوم ناستو عبدالله ابن عبی ابن سلول چې دی خو راغلی دی خو مونږ بس چل کو نو یو رائے دا چې مونږ وزونه بار مونگ بدلتا مدینہ کیو کچر رالو کو جو ٹول لو یو وارو ناریناو زنانا پترو پا پسیخانو پا موگو پا ار سب آنے با بس چیز چاہ صلح صلح راضی کنا اور آخلی بے جنگ بکو نو دا دیرو رائی وان امنافقم پا دی خوشحالو نبی علیہ السلام به هم دا اراده وا ولیکن کم خلق چې د بدر نه پاتې شوی وو دا ډیر ارمانو چیرې داسې جنگ به بیا راشي نغی نبی علیہ السلام ته وی چې اخرج بنا او با سمونګه دی خلق ته مونږ به ول مخله زو مونږ به ول بهر نو نبی علیہ السلام کور ته لاړو چې دو سامان سو جنگونا ټوله واغستو زغره واچولا ډاله واچو الین زیرا واغستا یو لنډه غون تیسره نیزه واغیرا واغستا او خودی په سر کې هودو بس لو اصلي نه ډک سات تیر شو چې راووتو نو دیخ په ایمان شو چیرې خیر ز پیغمبر چې څه خوخه یې غبا کوونو او مونږه مجبور کوونه ناغه ته چای اشاره وکړي چې تراشه کنه دا مرګري وای چې پوزینن نبی علیہ السلام وی چې ما کان لنبیین ان یلبس سلامته ثم یذاها حتا یعمل بما امر الله دا د پیغمبر شان نه دی چې هغه د جنگ سامان واچي او بیا کې د سو پورې چې د الله په حکم عمل نکړي با اوس نشي کې بس اوس خو جی سکیږي نه باقی نمونز یو کو بیا روان شو او حتا نو د خالیش په پوحت کې رااله او سار مال بیا راوته د حضرت عائشه د خیمینه نو هغه خبره ذکر کوي دلته یاد کا چې اوته ته په وخت د سحر کې غداوته په وخت د سحر کې ها الله تعالی سحر ډیر خوګ دې نو ځکه غداوته ذکر من اهلک ذا خپل اهلنا کذا معناشي لغی خیمینه تبوی المؤمنین مقاعد للقتال تا تیار والمؤمنان لرا فصفنو دا جنگ کیم دا جنگ خوبا یو ترتیب دیکن خواه نو آقا دی برابر رو چی صفو نشه اول صف شه چی اغی تصدر ہوئی پی اور پسی دو نور جوڑ که یو پلا بل پلا چی اغی تا میمناو می سر ہوئی پی اور پسی یو سب بل جوڑ که چی اغی تا قلب ہوئی بیا ور پسې دو نور جوړ کای چې هغه ته جناحین وای مارغه جوړ شو نغې ته مقاعد للقتال چې دا نبی صلی الله علیه وسلم په دې پویل صفونه د جنگ الله سميع عليم الله ورزون کې استادو د دعاګانو او خپوی د استادو په نیتونو باندې ځی چې کله تلو ولاره ناغ عبدالله ابن عبی ابن سلول او دا غدریس او مرگری اگی اواتو مدینی تلار واپس ولی وی خبر دا مونگا نمانیو مونگ زان سربوزی مونگا مشوارا ورکڑیو چی مونگا دا مدینی نوزونا او دلتا بیو دا مونگ خبریو نمانی لیا دا مونگ کار سده نو بس هغه واپس نو په زور تانو کې وسو پاتې شو نو یو دوه ډلې پکې بنو سلیمه د اوس او بنو حارثه د حضرت چغیو کاتنو د غی په لکه همداسي کمزوري رااله چې کني مونږ همزو خو د غی د کمزوري د بنیتین نه و اللہ رب العزت مضبوط کرو اذا همت طائفتان منکم یاد کا چه قصد کو یو دوڑلو پتا سکی بنو سلمہ و بنو حارسہ انتفشلا چه بزدلیخ کارکی واللہ ولیهما اللہ رضی دوارو مددگارو چه اللہ رضی چا مددگار شکن بولی اللہ رضی کمزور مددگار دیکن وزیبا کی کمزوری ہو خودلتے حمد ذکر کرے خواہ حمد او پا حم باندی سوکنی نی ولی لکی خبر را لے بس تا پس عملو نکانے نباقی باندی نشت دے اخل امام راضی ہوئی چوز ظاہر ان الحمد یرادو بها الحاجسو زلکی او خبر راتلل تات نمرات دی ولا یوخذ به مثل حدیث النفس لکا باغی چنی ولنشتن و پدیم نشت دی روح المانیم ویوزائر انہاز الحمہ لم يكن من عزمنه لا ذلنا قصدنا بل كان مجرد حديث النفس والوسوسه لا شيطان وسوسه اي بس اور اللہ ذی په حق کې دا لفظ استعمال کو ولا وليهما چې بیا صحابه وي چې مونږه ته دا خپه شو چې کله لفظ الله زمون په حق کې ویلو نو خیر دې کومګم کمزوري کړو خو والله وليهما براتم لو شيو کنه قال الله فليتوكل المؤمنون خاص په الله باندې اعتماد دي کوي مؤمنان اجمالاً داوا دویم ولقد نصركم الله ببدر يا یقینا الله مدد کړي تاسو سره په بدر کې وانتم اذله او تاسو لګوي او مناتنا قلت لها وانتم اذله ادا سوره انفال کې راضي هلته تن تعبیر کړي په قلیل سرهخه ضرورت انوال پاول حصہ کے وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ 2526 آیات دے وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ دا ذلت معنی وکړه ذلت هغه معنی نه ده چې د عزت په مقابله کې راضي بلکې مراد ته نه قلت ته تاسو لګوي کمزوري وې جلالین وې بقلت عدد وصلاحنا شمارم لګو وسلوم کما وا اته تورې پکې دعا سنو پکے قرطبیم و ایماناها قلیلونا لگوئے تازو کنا ابو حیانم و ایما کانو علیه من الزعف و قلت الصلاح والمال والمرکوب داول نګور لغوی معنا دا معنا په جندل ډیر ضروری کنه ښا صحابه ته څنګه ذلیل و نه وې تاسو کم زوري فتق الله یریګ دلانا لعلکم تشکرون نو یقینا تاسو به کامیاب شئ الله واه خپل نعمتونه زیات کړه استقولوا للمؤمنین آیات کې چویتای پیغمبر ادی مومنانو ته لن یکفیکم ولی پورا بنشی تاسو لا ایمدکم ربکم چې امدادو کی تاسو صرف تاسو بسلاسته الاف من الملائکه منزلین پدری او زرو ملائکه سره کوم ملائک د زمکه دانا زمکه کې هم ډیر شي منزلین زبر نبر کو ذول شي تاسمانونو ملائک برازی بلا آو کافی بشی بلا ولی بنا کافی کی ان تصبرو و تتقوم اخپل دعایات ساتے کنا اخپل دمیات ساتے کنا کتاسو کلک شوئے پا دی اخپل دین باندے اوزانوں بچ کد غیرنا ویاتوکم من فورهم آزا اور آشیتا استادا کافران فی الحال چې دا مقاده بدر ده او یو قول دا دی چې ابو جهل ویلو په دروازه باندې چې ما پسې نورم امداد را روان دي ما پسې امداد وی را روان مې چې مؤمنان واورېدو نه الله رب العزت وته وی چې اول خذي دروغ وي اقبل فرض راشي نو زبوم امداد دیر کما کراشی تا استاد اغا مدد تا کافرانو فی الحال یمددکم ربکم امداد بو کتا استر رفستاسو بخمسط علاف من الملائکت فپنزو ذرو ملائکو سر مسویمین چنشانداری بایم ملائک چی راضی بدر لا نو اسنو تا بیم سری اوشنی وڑے او پخپل بهم د سرونو ناصر او شنوري مالونه چا پیر کړی مسویمین وای کنه صحابه او بعضی لیدلیو کنه چې د زبیر استوم بیا زیړه وړه پرتاوا یما جبرئیل دا غاسم داسو کنه مسویمین دا وادي او شوي سم شروط وي هغه مدد ته کافرانو را نغینو الله نور رونه لیکل یو کافی خدا صرف د تسلی لپاره نو قران کریم د توحید هم سیانت کوي عورت د شرک کوي چې ګوره خیال کوي ګوره چې د کومه عقیده لپاره جنگيږي چې باغی باندې اثر پرې نه ودی اسنه چې څوک وي چې فتح زګو شو چې ملائک راغلیو کنه او هډې رغټ امداد راغی الله اذا خبره باندې کوي ها اما جعله الله الا بشرا لكم نو ګرځول الله دا مدد ملائکو مگر خوشخبری ستا سو د پاره چې خوشاله شي چې زمونږ د پاره د اسمان نه مدد راځي دا څومره خوشاله خبره ده ولتت من قلوبکم بهم او غټه خبره ده چې مضبوط وشي زړونه ستا سو په دې باندې خدای جدا جدا دي بشرا جدا ده او اطمینان جدا او کنه بشرا خو عام خلق خوشاله شي او اطمینان دای چې شکر دی چې دا خو الله رضا دی زمونږ نه که خپه وي ناغه ملائک را لېږلو خو شکر دی چې الله زمونږ نه رضا دی مونږ نور څه غواړو ولتطمئن قلوبکم به دا باندې نو ملائکو کې سنشته که پیغمبر تاسو کې موجود دی نو مدد او فتح دا غد وجه نه نه ده د څه د وجه نه ده ومن نصر الله من عند الله العزيز الحكيم نه ده فتح او غلبه مگر د الله طرف نه چې زور او حکمت ولري ومن نصر لا من الملائكه ولا من كثره الجنود والعدد خازن ويخا دا مطلب را دیو که دا شرکو دا پا دیخو ندا دا خود اللہ طرف ندا خان خبر مخکل لارا ولقد نصرکم اللہ اللہ تا سر مدتو کن نو سمره سشوا دا مدت سمره سشوا نو لام یاد ساته لیقطع طرفا من الذین کبروم سمره دا شوا عاقبت دا شو چه اللہ کٹ کلا یو ډلا د کافرانو او یا تنبکی مردار شو دی قطعا چی کٹ کی اللہ یو او یک بیتا هم او یا بی سوک با ذلیل کی فین قلبو خائبین نمکی تا با واپس دیخو پا کود استرگو یا رب او یا تنینی ولیو کنا سچا کمیس نو سچا چپلی نوی ولیا خلوی غوبلو کنه قیدی چی ترانیس نا خدا سدهی چی لکه ده قربانه ساروی رن قربانه ساروی رانیویشی سو کن ده عباس سیب کمیس پا کیوں مشلی دلو کنه بیاول عبدالله ابن عبای ور کن دوارا یوم رو آو نزلیل شو یک بیتا هم فین قلیبو فیرا صحاباو ننشو خلاسه ده یو صحابی با دو دو دری دیره تن نیولیو ازان تنش خلاصو لی فین قلبو خائبین دستاسو جنگ دی نواب اولی مکیتا او دیر رسوان او دیر ذلیلان لیس لکا من الامر شیعون نفی کئی چه پیغمبر آسن چه ملائکو کس نشتا دمدتا و دنسرتا نستا پلاس کی امسنشتا لیسا لکا کس اگداو ایچ دا پیغمبر اگورا کنا برکتو کنا نا نا لیسا لکا من الامر شیئن نیو مانا دا نشتے استا دا پارا دا فتح او دا غلبینا سا اختیار یو مانا دا دو امدادی چی قیدیانو کی مشورا کی دا چی دی سر وست چلو کو من خود قیدیانو دا مسلینا نیو خبرو دا خو اول خلق مسئله زده کی نو بیا پی عمل کی نو مون خود قیدیانو کورس نده کرده چی دی سرس چلو کو نو بس رائی وان نو رائی از دا طول دعوه چی مالتی واخلی و پریه ده جرمانتی واخلی پاگی و مونگ زان لجهاد لی سطوری توپا کی وصلی تیاری کو او دیب و زلیل شکن نا او یو حضرت عمرو او بل هغه دواړو ویلو چې نه نه نه نه مونږ د دې بچی نډی رو قتل کې مال خپل خپلوان راکه د عدی قبیله د دې عدی قبیله یو نو د عدی قبیله خپلوان مال راکه چې زو سره سچل کوم نو تاسو ما ته ګوره بیا کنه یره بس دا غي دواړو چا منله بس پیسې له اکثریت باندې وشو چې جرمانی تواوسته وایې پرې دا حکم الله تخوخنون بیا سور انفال کې اتونه رالو چې شکر وباسه چې مخکې قانون نو د قیدیانو اګه قانون خلاف هم کړو نو سزا به مونته خو زه اجازه ته پکې هر چا خپل رائے پیش کول پدې څوک نیولې نه دی ښا نو یاغی ته اشاره چې لیسا لکا من الامر شیعون نشته استاد پارا د دې کار د قیدیانو نه سه اختیارو او یتوب علیم یا والله پدې مهرباني وکي قیمان ولا نصیب کړی نو خود بخلاص او یعذبهم یا والله صدا ورکی په نام ظالمون ځکه چې دې ظالمان دې توبه نو باسې د خپل کفر او شرک نه نو باسې اور روایت کې دا راغلی چې نبی علیہ السلام با خیری کولی کلا کلا دی کافرانو تا اللہ رب العزت و تاوی چه ستا دغا کار نده خیری ستا کار نده ستا خپل کار ده دعوت تیغا چلوا او دا اللہ خو خدکو پچا مهربانی کی او کچا لی عذاب ور کیا خدا اللہ اختیار ده ستا پا دیگی سکار نشتا نو عن ابن عمر رضی اللہ عنہ اغوی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو على رجال من المشرکین خیرے بے کولی اغیتا یسمیهم بے اسمائهم نمونب بے باقاد آغاز چلہم علیکا بے بی معید بے فلان دا اسمائهم حتی انزل اللہ لیس لکا من الامر شیعن نفترکه دا حدیث مسند دا احمد کراغلی دویم جلد او نو 268 صفحه دا نشته تعالی را د دې فیصلې ناسه اختیار الله خو خدای او مهربانی وکړي په دې باندې یا بول عذاب ورکړي ځکه چې دې ظالمان دي نو دا اختیار د چا دی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص اللہ لرا اغس دی چی پاس ماننو کی دی واغا چی پدمکا کی دی یغفر لی من یشاو بخنکی آچال چوگواری چی مسلمان او موحد بی او عذاب ورکی آچال چوگواری اللہ بخشش کون کے دے مہربان دا جہاد سبح سوشو نو انفاق بی سبیل اللہ تا ترغیب ورکی په دې طریقه باندې چې الله وی د حرام او نزان ساته بیا jihad نکیږي ښا چې چا په خیرټه کې حرام پراتی او jihad نشي کولې حرام او نزان ساته دا په انسان کې بوزدلی پیدا کوي ترغیب انفاق فی سبیل الله تا په شان سورۃ البقره فلته کې مفرد ذکر کړو چې الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتحبتو الشیطان من المس 275 سورہ بقرہ کی ترجمہ اگر مفرد سودو او دا مرکب دی دواړه چلی دو مل تکی دی یو نه نه یو کلا دل ته بل نه کوي سمنافات خو نه ایمان والو لا تاکل الربا ما خلی سودو مخری سودو اضعافا مضافتن چی او دبل لپاسیم سپسود کی بیا سود اخلیم منافع پی دم رشوا چی پاغی و سود رازی نو دی تازعفا مضاعفتا نوی خان دا سقید احترازی ندی قطق اللہ و یریگ دلانا لعلکم تفلحون یقنن تاسب کامیاب شیم وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي سَلُورَ عَذَابُنَي ذِكَرْ كُلِدِي سلور ترغیبات تھی، یو ترغیب لعلکم تفلحون حسن کامیابی گئے، واتقوا النار اللتی اواتیعوا اللہ والرسول وصارعوا الى مغفرت من ربکم، سلور قسمها. او قرطبیوی قال کثیر من المفسرین هذا الوعید لمن استحل الربا، دا زابونه چې الله ذکر کوي کنه چې ور تیار شوی دی، دا داغه چا د پاره چې ربا ته حلال وي، ومن استحل الربا فانه يكفر، چې ربا ته حلال وي خدا کفر دی، ځکه وعید صح بیان شخه. واتقوا النار التي يريك داغورنا عدت للكافرين، چاو تیار شوی دی کافرانو لان. قال ابو حنیفتو هي اخوف آیت في القرآن، وی دا آیت دیر دو یری دی في قرآن کی، حیث اوعد الله المنافقین بالنار المعدت للكافرین، چلا منافقانو یرول فاغی ور سرا چاوئے خود کافران دا پار تیار کرده دی، ام منافق توی تبوت دی، دا خود دیر دا افسوس خبر دا. حیث اوعد اللہ وخم دا کلا اِلَّمْ يَتَّقُوهُ فِي اجتنابِ محارمی، مدارک ذکر کئی. وَاتِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ تابداریو کہ دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یقیناً تاسو باندې برحم وکړی شئ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور آمنډکه سورہ حدید کی ویلو یا وشتم کې وسابقو یوم انا دخل کو نمخ کې شي کنه، وَسَارِعُوا مَنډکه په طرف د بخنې طرف تاسو نه بخنه څنګه نه اسباب یا اشاره کې اسباب، مغفرت خو مسبب دی، اسباب سدي جهاد انفاق، نو الله وی دغه کې منډي وای په جهادونو کې او په انفاق کې، نو الله مغفرت به ته حاصل شي کنه. ها ذکر د مسبب دی، امرات تین اسباب دی خواه، و جنتن اورا شیرا مندکی دا سی جنت تا عرض و السماوات والاردو، چی پلنوال داغی دا اسمانو دزمک عمر دی. بیا روح المانوی دا کنایا دا داغی پلنوال دور دی، کنایتن عن غایت الوسعت، دیر فراغ دی. بما هو في تصور السامعين، السامعين په ذهن کې خو اسمان لوی دي، نو نور خو دې سندري دي لیکه، وليس المقصود تحديد عرضها، دا مطلب نه چې بس دا غي پلانواله دقه د اسمان نومره دي، نو نمره کنایه د ډیر وسعت نه، عدت للمتقين تیار کړی شوی دی لپاره متقینو. متقین ذکر کو نرستو دو قسم بیانی خوا، اعلا و ادنا، مقربین او اصحاب الیمین، قرآن دا ذکر کی دے پا دیکھنا خوا. متقینو کے اعلا قسم سوک دی، الذین آکسان دی انفقونا فی السرائی و الضرائی، چمال خرج کئی پا ہر حالت کی کو سخت ای پی او کرا تای پی، ابن جریر وی فی العسر والیسر، او کار څنګه حالتی خدا الله غ وظیفه او غ باړه نه قضا کوي، که په خوشاله کی او کوم مصیبت مصیبت کی، والکاظمین الغیظ او خړون کی دی غصه لران، غصه ول راضی خود باویه تباوی او د حد نه تجاوز نه کوي، چې وهل ټکول زخم قتل و نه نه دا نه دا خو فاسقانو کار دی کاظمین الغیظ حدیث کی راغلی ہوئی من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذهم چاچی غصہ دبا اکڑا غصہ دبا اکڑا او قدرت اشتا دے خو او ویم دا سی چا دی یوی سپیر خلق ندے غصو کمان بیا خلق وی چا دا یوی سپیر او قدرت اشتا دے او بیا هم غصہ دبا اکڑا نو قیامت کے بعد اللہ دے رو گواری دا عام مخلوق پا مخ کے وَخَيَّرَهُ فِي أَيِّ حُورِ الْجَنَّةِ شَاءَ او اختیار بولا ورکی چی آغا دی جنت دی حورو ڈک دی جکم دی فاقینو وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسَ او ما فی کون کی دی خلقتان وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ اللہ محبت کی دی احسان کون کو سرام حسین بن فضل ایو بل عالم دا آغا وقتا ملمانی راغلی وینزی تیوی چی دغرا وڑا سالی نو ڈوڑے اگر ڈوڑے کی خود آو چی سالی نی راوڑو کاسا ڈکاوا دا آغا وقت نادت تیخا کاسو کیا چی مگا چی دل ورکولن دا آغی لاس برا پیدو ناغه با واوري د پجامو توي شو ټولر سي ګندکړو ناغه تک سور شي د غوسې نه کنه نو دی وین دی وته وي چې ول کاظمین الغیظ ناغه لوکټي رنگ خوشو غوسې او پړه نو بیا ورته یو العافین عن الناس اغه توي قد عفوت عنكي بس معافي مې توکل کنه نور سو اي والله يحب المحسنين مې قد حررتكي زذا آزاد مې کړې زه تبا وسوین زني تبا اصله خزه قرآن کې دومره کمال دی وینځل ورته اته موقع مناسب خبرې کو دي خدا اعلی قسم مؤمناني والذين اول هغه کسان اذا فعلوا فاحشه کله چې کارو کې د بے حیاي وړو کې ګناه او ظلموا انفسهم ظلم کې په خپل ځان نه باندې لوی ګناو کې ذکر الله نظر الله آیات کې فاستغفروا لذنوبهم بخنه غواړي د خپل ګناونو او خيار خلق دې توي کنه قل الالباب چی گناہ تی نوشی نو استغفر اللہ ربی بخنو غاری کن او دے اقیدائی چی ومن یغفر الذنوب الا اللہ من استفام انکاری دے نشتا بخنک ان کے دے گناہنو بغیر دا اللہ نا دے اقیدائی کن ولم یسرو علی ما فعلو ابیا بیا نکی کن وشتنه ودل گناو شو کاټو کوړو کېو په لیکنه مشواله نکی پاغه کار جکړې او هم یعلمون او دې خپويږي چې الله معافي کوي الله بخنه کوي د گناهونو دا دویم نمبرو قرطبي وی ذکر الله تعالی فی هذه الآیه سنفن هم دون سنف الاول فدی آیات کې چې کوم قسم ذکر کو هغه د مخ کې نه کم دی په مرتبه کې نو فالحقهم به هغه سره یو ځای کو برحمته او منه په خپل فضل او احسان سره ځکه چې ثواب ټول له شانتي بیان کړ فهاولائی هم التوابون داگا توبہ استون کی دیکھنا چن اللہ حب التوابین دوارے پہ حکم کی اوشان تکڑو خواہ او اشاره کوي دې ته بیا چې الاستغفار المطلوب استغفار نسمرات دې وی الذي يحل عقدة الاصرار هغه دې چې بیا بیا نه دا مشواله غوټو پرانو دي بس با چې بیا بیا به نه کوي ويثبت معنا في الجنان اظلونو کې دا غیغه معنا ثابت شي او په معنا شي چې بیا ونه کومه ها لتلفظ باللسان قرطبي معنا مطلب دا دی چې ګوره تش د جبې نه چې استغفر الله استغفر الله تش د جبې غنه ګوره لتلفظ باللسان د زړه نه به سر داس نو بیا وی د خپل زمانه ذکر کوي وی هاذا یقول فی زمانه دا ولا دا وخت ذکر کوي چې قران نازلیږي فکیف فی زماننا زمونږ زمانه ګناګار هاذا الذی یرا فیه الانسان چې ښکارا به ویني انسان ښا قائما بالظلم او ظلم بولاړي بي بي بي ظلم کې وړو بي او الصبحه في يده وتسبيبه پلاس کې سبحان الله سبحان الله سبحان والصبحه في يده زاعما انه يستغفر الله من ذنبه خلق تبخي چې دا زه خپل ګناون نه توبه وباسم او ځان لا را له صاحب ساړو بیراتلا زه خلکو په مخ کې کنه دا استغفار دی. قال الحسن حسن بصري وی دا وی زمانه ګور مشهور تابعی دا ویو صحابه او شاګرد وی استغفارنا يحتاج الى استغفار زموږه استغفار بیا بل استغفار ته محتاج دی چې تا کوم استغفر الله وی وس په د دینه په ناغوار چې الله په نشما د جبي په سر مې ویو او استغفر الله ابن مردوی ذکر کړی دی چې شیطان نه دی ابلیس هغه یو ځل ناس ته یحسد تراب علی راسه او خاورې په سر باندې نوسته او ډیر په بد حالو نو خپل ټول شاګردان او مریدان او ترجمه شو په سی به ولي چل شوې هغه موایه کړه نو هغه وی چیرې بس فیل شو ما زه ټول ورځ په یو سری باندې ګناو نو کما اجي دا ما ذکر شي او کتن ورشي نو هغه وی استغفر الله زما ټول خواري او بووسی روزه خو هلاک شو ما زه خدای نه دا ټول تر قیامت پورې ژوند دی لغوخته او نو استغفار کی زمره کمال له نوخه خمرګری خوم خمرګریو کنه وی وته وی به ګوره مونږ ته نه وې تدې حل غشته کنه مونږ وته داسې ګناو خيو چې به وته ګنا نه وې ابو یدا ثواب دی دا هغه خپلر دې بیا توبه او باسي کنه ها او په مخه دواګانې کوي د سنتو نه پسو او یو چې زما غوري ته جامې دوا وکړو ډیر ثواب دې پکې ا شیطان ګرځي را ګرځي او کوګول ډب ورګي چیرته ما داسې مرګري وخت په دنیا کې ما تاجت نشته وسو زړه دې علاقه تر اعظم نه چی قریب الرحمت پاکی موجود دے آو دا بدعاتی شورو کلو درو دیتا جو آیا من دیر لوی سواب دے پاکی نو آگئی پاگئی اختک خوا او یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ شیعن للہ وایا دو وورا دو تبا پی لرکی گی غضب یختک لخان نا دیر خوشحال شخان نو د دوارو جزا ذکر کوي مؤمنان اول قسم او دیم اولائک هغه دوارو قسم چې دي جزاهم بدل دي مغفرت من ربهم بخنا له خپل ربنا او جناتن او جنتن دي تجري من تحت النار چې ویږي بلان دي داغه نهرونا خالدین فیها همیشه وی پاره کې ونعم اجر العاملین او څخه است دي اجر د عمل کوونکو په عمل به ملاویږي ښا او په بابا جی او په کاکا جی نه ملاویږي چې زموږ مشران اخو د برکت غونډه وي موږ به د هغې په مخ باندې خلاصیږو الله وی نه نعم اجر العاملین دلته هم ویلې او سورة عنکبوت کې هم بیا وګوره 58 کې چې ګورې د عمل خبرې کواخه ترغیب جهاد ته قد خلت من قبلكم سنن او تسلی ذکر کوي ځکه په وحد کې تکلیف راغی پیغمبر پاکم پاکی زخمی شو وینی تنو سسی دی اللہ تسلی ذکر کئی چی دا ہو پاکشتنو چی گل شکے خوازغے ہو پاکی چی گبین پریکے ہو قد خلت من قبلکم سننن یقنن تیر شوی دی مخیستا سنائے مومنانو دیر امتنا دا مانا کی روح المانی چ زجاج وی چې السنت او الامه نو اممون یعنی سنن الامم هغه آیا دي قرطبی نقل کی او قال الفضل المراد بها الامم وقد جاءت السنت بمعنى الامه فی کلامهم روح المعنی وی ذا معنا اځوې معنا دا کیام یقینا تیر شوی دی مخ کستا سنم حالات د قومونو عذابونه چې په قومونو راغلی و ښه پسیرو فلر دی وګر دی پس مکه کې فنظرو اسی ګر دی دلنا بلکې د عبرت په نظر وګوره کې په کانا عاقبت المکذبین سرنګ شان جام د مکذبینو نو اے مؤمنانو تاسو باندې هم سخت رااله فعاقبت بیڑیر خیستی خواه انما العسر یسرن عاقبت بیڑیر خیستی اب اکی گئے ما شاہ سے وی پموضح القرآن کے چما من نبی الا اوزیا فی اول الامر اول کے ہو تکلیفو نہیں کنا ثم حلق اعداؤهم بے دشمنان حلق شاہ پخبل جبا کیوئی ہو بیا د دشمنان حلاک شو نو تسلی ورکړ چې ولدا هو پکې خامخای هاذا بیان للناس ذم ترغیب وګور الله قران نازل کړي دلایل یې پکې بیان کړی دي نو پدې کې سوچ کاوه دا قران بیان دی په دلیلونو سره په حجتونو سره د پاره د خلقو وهدن او هدایت ته په مثالونو سره وموعظه للمتقین او وعظ او نصیحت ته په قصو او واقعات او د انبیاءو متقین لپاره دغه سی ول امر بالمعروف والنهی عن المنکر موعظه دی ته وی کنه چې قران شته نو ته ولې خپه کیږي دا خو الله ستاسو تسلی ده پر را لی چې کله سخت راځي نو قران لمنډه کا قران تکینا هر صبح دی ورشي د دنیا غمونه بدی ورشي خا دریم تسلی ولا تهینو اے مؤمنانو سستی ونکه ولا تحزنو او غم جن نشه وانتم الاعلون تاسو چت یې نو ځان مکه تکوي زان مزلیل کوئے ان کنتم مومنین کچر تاسو مومنان یہ تسلیات تھی زکا مخ کی قومون چردا سے ندی شوی نو رست رازی خوا فما وانو فما ضعفو فما استکانو ولا تہینو سمان بترک الجہاد دمان جہاد پرین دے داوڑی راٹا کمزوری دا ولا تحزنو غم در باندې دومره زیات نشي چې قران د نه پاتې شي په ترک القران پانتم الاعلون شیخ الاسلام وی چې اعلون یو طویل دي خو غره تاغه بلی علو تعالی نرشي مع انهم لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا هغه نه دي لویو تکبر نه الله چې دی لکه مرتبه ور کړی نو یا دی اعلی مرتبه چې موسی علی السلام ته ویلو چې وقد افلح اليوم من استعلى چې مقابله کې کامیاب شو نو دی ته اعلی ویل شي تشجیع ذکر کوي ترغیبات ذکر شو ایم صد کوم قرحن کورس تاستا زخم په احد کې نو صبر کوي حکم ور سره دی جواب ځکه فقد مسل قوم قرحم مثلو یقینا رسیدلې دي قوم کافرانو ته زخم پشان دي داغینم او یاتنا مردار شو او تاسو نو یاتنا شهیدان شو دا څه خبره ده جواز تاسو ته نه رسې یغي ته عمر رسې کنه ها ابن کثیر وی چې عزاهم وسلاهم الله تعزیت او تسلی ورکړه مؤمنان ته بما نالهم یوم احد په سبب دا وی چې دې تکم تکلیف رسېدل او په احد کې من القتل والجرح دا رسېدلی و ته کنه او دا واسي تسلی ول ورکړه چې په دې باندې غم جن کېږي ما وامرهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز والفشل معنی کړه غواړي کمزوري ونه کوي غواړي الله بخير کی خا وتلک الايام او دار وزي د دنیا چي دي نو دا ویلو بین الناس مونږ غړو ورو د خلقو په مینس کې امتحانن دا خو روزي دي ځاګه دا ایام راضی پارچا باندې ها سمراد دي کشاف وای ولمراد بالایام اوقات الظفر والغلبه دا د غلبه او د ظفر دروازه کله خپل لاړ شي او کله دی په لاره شي ها دی زی راضی پا کمیانس که لگر وزی دا دنیا چیزی دا غلبی و دا فتحی منگه بدلو را بدلو دا خلقو پا میانس که امتحان کو او دا دی امتحان نتیجه سی ولی علم اللہ نمخ که معطوف شتا کنا لی ابتلیکم امتحان که اللہ بتل ولی علم اللہ الذین آمنو چخکار کې الله کسان چې مؤمنان دي وي اتخذ منکم شهدا او اخلی تاسو نه شهیدان په جنگ کې دا مقام خور چاته نه حاصلو دا خاص تاسو ته حاصل لغا اراده شهدا او احد کما قال الحسن وقتاده دا احد شهیدان دي اگر الله تاسو نه برتی کړو والله لا يحب الظالمين الله محبت نکی د ظالمانو سره نو داغین شهیدان ناخلی حقیزه سو شهیدان خو مردار شو حلاک شو یو دا معنا ده دویم که په احد کې هغی خوشحاله شو کنه مسلمان کافران خوشحاله شو کنه چې په بدر کې دی فتح وکړه او په احد کې مونږ وکړه الله وینا والله لا يحب الظالمین فَإِنْ غَلَبُوا فَلَا تَظُنُّوا بِهِمْ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ دا ګمان مو کوي چې دی په حق دي نو زکه زور ور شو الله غي سره محبت نه ساتي نو دا په تاسو باندې امتحان وها دریم علت وليمحص الله الذين امنوا او چې خالص مخلص کې الله غزان چې مؤمنان دي او مؤمنان خاص چا نه پیجندو دغه په دې جنگونو سره په جنگخه اسه نشیخ کاره کې دې په دې کار شنو ګوره درې حکمت ذکر شو لی علما ويتخذا وليمحصا دا دری والا دا مومنانو سره دی او یو ویمحق الکافرین او کافران تباو برباد کی ختمی کی بس نو پا دی دریو سره دا مومنانو امتحانو شنو نو ممتاز شو پا خلقو کی خواه ام حسبتم تشجیدا پولیس تاو دا گمان دی اے گمان کوئے مومنانو چی داخل بشے جنت تا بے حسابا جنت تا خباسی دی پل پلخو ندی نسو مطلب شو مطلب داشی چی بے حسابا جنت تا سے نشیت لے چی سوم جہاد نہیں کرے اے تازو گمان کوئے چی داخل بشے جنت تا بے حسابا او نبی اخکار کړی الله کسان چې جهاد کوي پتا سکے او نبی اخکار کړی صبر نه کوم په دې امتحانونو سره کنه خا الله اخکار کوي ام حسبتم داوی خاص مؤمنانو سره خطاب دی خطب به الذین لم یشهدوا بدرن مدارک وی چ په در تکم نو حاضر شوی راغی ته الله وای چې ور تاسو خو وعده کړی دا کنه نورستو کیږي بناخه اداغه سه بیزاوی هم وای چې الذین لم یشهدوا بدرن وتمنوا ان یشهدوا مع رسول الله تاسو ګمان کوئ ان به اخکار کړی الله جهاد کوونکی په تاسو کې او ان به اخکار کړی صبر نه کوم ولقد كنتم تمنون الموت او يقينن ويتا سوچ ارزوم کو لازمر کنه ده شهادت ولي شهادت تمنا او خی کنا حدیث کی راضی چې څوک د زړه د اخلاص اوی چې الله مالا شهادت مر کرا کی ور کیه ولا نو تاسو ارزو کو لازموت د شهادت من قبل ان تلقوا مخک د دینا چې ملاقات مو کدا غی سره فقد رأيتمون تاسولی دا مرگ په دوحت په لمن کې مرګ ویل کړه زه کوم صحابه چې شهیدان شو غریبا مرګرو ته आवाज کو چې ایهن رائحۃ الجنه الکا ذل تراشه د جنت خوشبو یی دا نظر منه انس وغیرہ دی به کنه فقد رأيتم اوملی ذوان تم تنظرون او تاسو وتکاتو نو دا اصل کې د احد واقعې ذکر کړه د احد جنگ په دریم کال باندې دغه تفصیل او چې نبی علیہ السلام کله راووتو او شپې په احد کې رااله د خالیش په نو خو به ولیدو هغه کې درې خبرې ولیدې یو دا چې زما توره کې کنډاو مخې مات شوې اذویم دا چې مولید چې غواګانې لاله شوې لکه خلک د اختر پر ورځ قربانې کوي دریم دا چې ما په خپل صغره کې لاس نه نیستنو روغه موټو نو په خپل تعبیر وېستو چې د توري د ماتواله چې دی د دې تعبیر داري چې زما د نږدې رشتہ دار او زما خیلاس به شهید کیږي په دې کې یو صحابي زاسوی حضرت حمزه او کړه او واګانی داري چې زما د مرګرو نه ډیر شهیدان کیږي او زغره چې نو مدینه وا مدینه کې جنگونه شو کنه بار را واته ناروغه موټه پات شو او بیا سبونه سم کړل او صحابه کرام مقرر کړل او پنځوستنه ودرول پاغي غونډې باندې چې دشمن د دې طرف ناراضین تاسو بناسي او تاسو باندې دې نه خوځې نه غوري کومه مارغانو تختول کنه تاسو باندې دې نه خوځې نه بس کار او یې کینولو او بس چه حمله او شوان نو کافرانو مخه اکڑن نو میدان پاتې شو د غنیمتونو ډکو. نو دې 500 تنو کې اختلاف پیدا شو چې را وساجت ستناسیو دا غنیمتونو را ټولول غواړي. دا کوم jihad دی؟ امیر وتاوي ذلیب بن جبیر رضی الله عنه چې ور نبی علیہ السلام سویلی په هغه عمل کوخه یره بس هغه دول ستنه پاتې شو او نور رااله میدان ته غنیمتونو پسې. او آپل د کافرانو په صفونو کې په میمنه باندې ابو سفیان او په میسره باندې خالد بن ولید. نو خالد بن ولید چې وکاتنو ازه خوشو نو د شاه د غاړې راغې او هغه دولستانه هم شهیدان کړه. بیا میدان کې راغې نو ډیر سخت نقصان وشو. زګاری نبی صلی الله علیه و آله چې یوازې ده هغه یو راغې گزارو کو نو غاخونه شهیدان شو او زخمی شو. هغه خادیه په سر باندې هغه مات شو کړه خخ شو او تندی کی کنا ابن قمیہ دا وکړه. دغه حضرت علی او دغه حضرت طلحه دی غټ کردار ادا کړی دی نو خو دې د پیغمبر نه طلحه ابن عبید الله او حضرت علی او حضرت حمزه دا کسانو نبی نبی علیہ السلام وړو او دا دجا ابو دجانه داو دا غزنه بل دې تا وړو خوشیو پاغي لګیدو او بیا आवाज وشو نو ټول راجم وشو راجم وشو. او عبید ابن جراح ته نبی علیہ السلام د تنظیمه چې هغه کړه او کپه خلی باندې نو مخامخ غاخونه و سره واته تومره سخت ورغله. او ما قال ابن سنان راغ ابو سعید خضری پلارو نو په زخم یې خله کې خو د ناوینه داو ګیډ ته لاړه یری دبا چې اسنه دا په زموږه پریو دی خدای خیر کړي. نبی ان نبی علیہ السلام پوښ را ابي اعلان کو حمله وشو نو بس کافران پرستو شو پشا شو. نبی علیہ السلام اول چې جنگ شروع کاو نخپل تورې او چته کړه چې دا وسوک واخلي نو ابو ذجان واغستا. او چې څنګه نبی علیہ السلام مطلب نو واغسي په جهاد کو جنگ یو کو ډېر غټي قربانې وکړي. چې کله نبی علیہ السلام تغذیه کې بیهوش شو سوک نو شیطان आवाज وکړ چلا ان محمدن قد قتل چې محمد پکې قتل شو. مخلق کافران ډېر خوشاله شو مؤمنانو زړونو کې ډېر لوی غم او مصیبت راغی. آیاتونه نازل شو دا چې مؤمنانو تاسو دا جنگ او jihad ته لاپنوم پاره کوي کله پیغمبر د پاره دا ایمان تاسو دې پاره راوړ اسلام قبول کړي کدا الله د پاره قبول کړي. نو دا خو بنده دي او ما محمد الا رسول نزه محمد صلی الله علیه وسلم دا سی او هستی چې همیشه وي په دنیا کې ته د پاره په همیشواله نشته خدای خو نه دي مگر دا الله رسول دي. قد خلت من قبل الرسل یقینا تیر شوی دي مخکې د نادر پیغمبران. افایم ماتا کده مړ شو په خپل مرګ باندې او قتلن قلبتم علی عقابکم یا قتل کړی شو د بل د لاسنا نو اوله به تاسو په خپل پوند باندې. دا خو به هر حال راضی که موت راضی که قتل راضی راضی به ها. انبیاء قتل شوی دي او په میدان کې نه میدان کې هیڅ یو پیغمبر نه قتل شوی ښا هغه داسې چې قومونه براګیر کله کا صاحب یاسین او قتل وکړ دغه قتلونه راغلي ښا او په جنگ کې چې پیغمبر نه دی شهید شوی او قتلان قلبتم او من ينقلب على عقبيه او څوک چې واولې په خپل پوندو فلن يضر الله شيئا دې نقصان نشي ورکولې د الله دین تازرهم اگر کده د ګماني چې دا زما تر سره پورې و او چې باندې نه لاس وېستو نو د باچا خر تعالی والا ډیر خلق ذاتي الله وینا نه دې وزن رکی دې وزن ذلیل کی دین ته نقصان نرسی وسایجد الله الشاکرین او خامخا بدلور کی الله تابعدار خلقتا تابعدار سو کی الشاکرین علی نعمت الاسلام دا معنی ہے بالثبات علی بیزاوی ہوئی چې شاکرین هغه خلق دی چې هغه په دې دین اسلام باندې مضبوطی تر اخره پورې فلم یشغلهم شیئا عن الجهاد ته جهاد نه شي هغه مشغوله کړی نه دي مدارک وای کنه ندی ته شاکرین وای چې کلک دي په خپل مسله باندې اما کان لنفس ان تموت او ندی لایق یو نفس لرا چې په خپل امر شي الا باذن الله مگر د الله په حکم د الله په اجازه سره د الله په فیصله کاغه نفس د پیغمبر دی قبول دی دا خو په نیټه باندې مریخه کتابه موجله لیکل شوې دي نیټه دار حضرت شیخ معنا کوله لیکل شوې دي نیټه دار تر چا اجل مقرر دی په خپل وخت نمخ کیږي او نرستو کیږي نو پیغمبر هم په خپل وخت باندې دنیا نه ځګنا نو تاسو به دین پرې ده اولې با او مې یو ثواب د دنیا اوسو چغوالي ثواب او اجر د دنیا نوتی من اور کو د تا دا غینا هغه سو چغوالي ثواب د اخرت نوتی منها ور کو د لره د اخرت نا او سنجز الشاکرین الله یې مون په خپل ډیر لوی بدلاو اجر ور کو شاکرین او تام تابعدار خلق ته الله وی چې واځي دنیا غواړي نو ځوان غواړه کنه زه خو ځوان ورکوم ها نو کله چې نبی له اسلام په خپل وخت وفات شو دغه د الله حکمتو کنه په خپل وخت باندې نو خلک ډیر پریشان شو منافقانو خو خوشاله وکړي او اسی به یو بل توی چې انا لله و انا چې کنه موږ ډیر خپایو انور خو خوشاله دی به اشور از وګي جوړ کو په حضرت عمر رضی الله عنه راغې او درې دو وی کچا وی چې محمد صلی الله علیه وسلم مړ دی نو دی توري سره به او جنگو ما تورې اوچته کړل نه تا بس منافقانو سرونه کته کړو اسوک روان شو اسوک کې ناستا ده حضرت علی خو نو چتا پټ شویو حضرت عثمان خبرې نکولې تاسو ناستو ډیر لوی غم وکړه یو حضرت ابو بکر او جاغراغ د اوالیو د مدینې نه پاس باندې نور نیغ راغ پیغمبر لا او زړو کې ته نو چت کو او خپل یې کو وی وی چې لای جمع الله علیک بموتتین ته باندې والله د زله مرګ نه راولي ځکه حضرت عمر په خپل بیان کې ویلي و هغه وخت کې منافقانو ته چې الله پیغمبر ژوندې کوي چې د منافقانو جوړي وباسي نو بیا به مړ شي ابو بکر وی چې نه دا یو مرګ و هغه مرګ چې ستاسو لپاره مقرر و نو فقط متها آتا ترا یو مړ شي او بیا راغې خلق ته درې دو خلق ټول را جمع شو را منډې کړې او دا آیات وي وما محمد الا رسول تر اخره پورې خلق داسې مطمئن شو دومره سکون وته حاصل شو اعلان وکړي من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کچا د محمد عبادت کو هغه مړ شو. ومن کان یعبد الله فان الله حی لا يموت. چا چې د الله عبادت کو نو اوس به هم کوي ځکه په هغه موت ناراضي. او بیا په لجمه شو د خلافت خبره شروع کړه. د نبی اسلام کفن دفن رستو شو او د خلافت خبره مخ کې شو. دا ډیره ضروری وکړه. هغه د ګل پرواز د پیر پرواز باندې وفات شو او زیارت پر دی بیا جنازه دفن شو. دې کې حکمتو چې سکیږي نه نو کله په کلونو پروتینو دقه سم انبر او معطر خوشبویا دا غن دي کنه. ان به جنازه په جمع شي وا دغه خلیفہ نو کنه. یو یو براتو کوله به یو یو براتو هغه کی ځان د حکمتو چې امام په دغه بل امام کم دي مېرو وزن له جنازه کوله. نور دا ابو داود روایت ته اعتماد پینشته. وَقَائِمٌ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا. تسلی او ترغیب ذکر کئ. دا سه ډیر د نبیانو او پیغمبرانو چې جنگونه کړی دي دا یې په مرګرتیا کې حق پرستو ډیرو رِبِّيُّون ډلو ډیرو پما وهنو نه سستی کړی و لما صحابهم فی سبیل الله لو جداغ زخم او دردنا چرا سیدلو دیتا دا اللہ پلار کے آو چو وی خوک شو ما وی خپمی ما تخبر نا نا نا وخپما وحنو پروانو پا دیبان وما ضعفو انکم زوری شویو فحوصلہ کی حوصلہ نو بیللی بس سرے دزرکم زوری وما استکانو نملامت شویو دشمن تام واللہ وحب الصابرین. اللہ محبت کی زداسی صبرنا کو سرام. قرطبیوی تشجیع للمومنین مومنان اللہ تشجیع ورکی چھے رستو نشے گورے زن کی جرعت پیدا کے. والعمر بالاقتدائی بمن تقدم چستا سو نمخ کی خلق تیر شوئے دے پدی میدان کے خواہ نداغی پس روان شه. اگر سوکو من اتباع الانبیاء او دا پیغمبرانو مرگریو کن ربیین نتاسو مغی سر شامل شه چو اکتب ناما شایدین او داغی خلقو دعا سوا وما کان قولهم الا ان قالو او نو آوے ناز دیم گردان چوی ویخوا. آیت کے اشکال لے دے استثناء پوجا استثناء دے شید اخپل نفس نہ رالا یو شید دکا قول قول مصدر دے او انم دے فیل نا مصدر جوڑی دے خدا عدد تے بس خوا. نو تقدیر داشا چوا ما کان قولهم الا قولهم اما کان قولهم الا قولهم یو دا کان اسم شو بلی خبر شو استثناء لا رالا نو دیوی چی تا استثناء دا شید نفس پلنا ندا تک تاوی لکن دا دی دا مطلب شو چی دا دین عین مصدر شو سو تبو استلاوتم دا سکے پا قرآن کی چی اما کان قولهم الا قولهم نا دا تغییر لفظی کافی دے کنه خدای بنده چې او قول صراحتن مصدر دے او ان قالو کده نو تاویلن مصدر دے داغه خبره پری دا او بل خبره کوا هغه دا چې اسم کم دے او خبر کم دے ما ته دا وایا ته خو بزر وای چې قولهم به اسمی ا مرفوعی دا خو منصوب دی کان الله غفور الرحیم کنه ننا الا ان قالوا اسم ده داولی وی ځکه اسم هغه چې معرفه تعریف پکې زیاتې تعریف او تعریف پدې کې زیات څه چې ان قالو دا ولي وی دا ضمیر په ځای استعمالیږي او ضمیر خو عرف دې کنه ښا نو ځکه دې د اسمیت قابل نه ښا هر ځای کې چراشي دا وایي لیس البر ان تولو ام دلتا والتا جو دا مانا کئی نو وینا دا دی او دعا دا دی پو وقت مقابلی کئی مگر صرف دعوة صرف ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا اے رب زمونگا بخنو کی دیر گنانگاریو او گنانگار لکو اللہ فتح نور کئی ری اللہ مونتا بخناو کی دا گناونا زمونگا وارو وارو و اسرافنا فی امرناو دا گناونا زمونگا لوی لوی سغائرو کبایر تمراد دی قرطبی ہوئی فی امرنا پا دیکار دا دین زمونگیم که زمونگ نخامخا کی گی دا انسان نکمی زیاده و ثبت اقدامنا مضبوط کی قدمونا زمونگ پا میدان کی و انصرنا علی القوم الكافرین همونگ زورور کی پا دی قوم کافرانو فآتاهم الله فوراً فارا لها سنگه دعا وکړه د اخلاص نه نو الله ولا فتح ورکړه فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره پس ورکړه الذي لنا غبدل د دنیا هم فتح ولا ورکړه دشمني کمزور کوم او دغه سي عزت او غنیمت ارزوبه کې ملاو شو اور یہ کدی لا ډیر خیسته ثواب د اخرت حسن و سره زکه کې هو ځخه چې بدله خو د اخرت ده دنیا وسو بدلی دا غي تنشي راسي دی ښا والله يحب المحسنين دا زکه چې د الله محبت د محسنین سره موحدین سره الله خپل مرګرو له خپل عباد له خپل ونزيانو مجاهدین له فتح ور کوي کنه ښا فوق فوق